أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ابتدا کې د ترغیب ال قران نوستو زجر او اعراض کوونکو د پندم آیات کې او تفیفی دنیوی ووم کې بیا سلور عقلی دلائل د نه هم آیات نه سوار لسکوري او زجر او مشرکین بالملائک ته بیا داغي په وو غلط او غلط دلائل باندې رد مو شو یو غلط دلیل مخ کې او بل وروستو او د عرب 20-22 آیات کې ذکر شو. اوس دلیل نقلی پرد د دلیل د مشرکانو کې ذکر کړي ښا د ابراهیم علیه السلام نه او بیا اور پسې زجر دے معترضینو د قران کریم د 31 آیات کې او تزہیب په دنیا په ذکر کې 33 آیات کې هغه نرسته بیا او مینیا شو ان ذکر رحمان بل رکو ای کې زجر دے معترضینو د قران کریم ته بیا نرسته په تسلیم بیا په ترغیب قران کریم ته بیا آیات کریمه نه دلیل نقلی ذکر کوي د ابراهیم علی السلام نه پرد د شرک کی او پرد د دلیل د مشرکانو کې چې دلیل چې موږ اتباع الآباء او حاصل د دلیل بدایي چې اتباع د مشرانو په شرعي دلیل وي. ابراهيم عليه السلام به خپل پلار او د مشرانو د قوم نه بیا مخالفت نه کړي او دارنګ تاسو مشر خو ابراهيم عليه السلام دی چې تاسو د مشرانو په اتباع دلیل نیسئ نو د ابراهيم عليه السلام اتباع ولې نه کوئ ځکه هغه وزان تا ملت ابراهيمي والے وي. وإذ قال ابراهيم او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام او سلام لیبی خپل پلار دا او قومي او خپل قوم دا اننی براء یقینا زو بیزار امام اننی براء مر اننی زو براءت زو بیزار ما ز پیل ما ز جدا ما مما تعبدون داغنه چې تاسو بندگی کوئ مان دا بندگی داغنه چې تاسو بندگی کوئ من عبادتهم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين مگر هغه ذات چې زه پیدا کړم هغه به ماته لار ښيي. استثناء منقطع ده دې مقام کې مانا لیکن هغه ذات چې هغه زه پیدا کړم هغه به ماته لار ښيي مخکې سره ربط نشته یا متصل کده لا اله الا الله په شان دي الله صفتی دی لکه لا اله الا الله کې چې الله صفتی وو نالتا مانا ولا اله غیر الله کنا بدلتا هم دا مانا ای چه علاوه دا غزات نمانا مگر غزات چیزی پیدا کرن غیر دا غزات نشی دا غزات بندگی بکوما چه غزات پیدا کرن زمان فطر اکلده استثناء متصل دا دکا دی خلقو بدا اللہ هم بندگی کولا دی بوی اللہ زمان رب دے او دا نور معبودان زمان سفارشیان بی شفعا بے و توی حاولای شفعا ہونا عند اللہ کنا فینہو سیحدین یقینا هغه به ماته لار ښیي. مراد په استقامت دی ځکه په سبب د اعلان د دې کلمې سره ډېر مصیبتونه راځي او په هغې باندې استقامت ته ضرورت و که نه ځکه ویل ته یخدي او ماته لار ښیي ما به مضبوطوي که تاسو ډېر مخالفت کوئ او کلک کوئ. نو وجعلها کلمة باقیه او پات کړه وګرځول الله دا کلمه باقی بیا کی به دا غفولات کې لا الله مير شيون دې دا پاره چې دی وګرځي د گمراهانه دې کې وضاحت شي دا کلمه په ابراهيم عليه السلام پورې خاص نه ده د پاره د دې چې مشرکین مکوونه وي چې دا کلمه کنه زمونږ پاره نه و دا غل پاره الله وي امام پات کړه جعلها کلمتن ا کلمه د توحید مراد د اکثر مفسرین وی د کلمې نه مراد څنګه په سبب د نبوت چې انبیای کرام رسول د ابراهیم علی السلام نه په زرګونو راغلي دي او غیم تکه مسله بیانوله داغه په اولاد کې ګڼ انبیا راغلو او غیرا مسله کولا ځکه او فرمایل جعلها د ضمیر د فاعل الله تراجه دی کنه او ضمیر د ها مخکې کلمې ته د کلمې د توحید ته معنی دا کلمه د توحید او د براءت او شرک په ټول اولاد د ابراهیم علی السلام کې جاری او ساری الله تعالی په سبب د دې چې رسول د ابراهيم عليه السلام نه ګړم بیا د هغه په اولاد کې رااله او غیبت توحید ته دعوت ورکو خلکونه او مقصد پکې انداو لعلهم يرجعون مؤقت اصل کې ټول اولاد ته ویل کیږي يهوديان نصارا مشرکین د عرب ټول پکې داخل دي او دا اجرا د نبوت او توحید د په اولاد کې په سبب د دعا د دعا کنه چې هغه سوره بقره 124 129 کې تیرشه و او قبولیت د دې دعا سورن کبوت کې ذکر وو شاید چې الله غو قبول کړي و نو مقصد پکې دا او چې دی واپس رو ګرځي د شرک نه کنه او توحید تراشي بل متاتو بلکې مزید دنیا اور کړي دي مونږه ها اولای دې خلق دا چې کوم موجود دي و اباهم مشرانو د دیتا حتا جاءهم الحق تر دې شراغه دي ته حق و رسول مبین و رسول بیان کوونکې دې اترو کې زجر دې اصل کې رټنه ده په انکار د رسول او د قران ذکر کړي اول سبب د انکار کولو او په دې کې جواب دی او سوال دی غدا چې هر کله حجتونه د دې باطلو دلایل باطلو او د ابراهیم علی السلام کلمه د براءت دې ته معلوم شوه نو بیا څو وجه د دې انکار کړي په جواب کې اگر سبب ذکر کړي چې متا دا دنیا فیدی دی دنیا مزیدی چرچی دی سامانونه دی دولتونه دی او هدی دی چې غدي ته حاصل وي زه غدي په دې شرک باندې اموخته او کلبو او غ کلمې د نراسته ها تو ها ولای وا با او معنا سره د شرک کولونه الله دې له مالونه ور کولو صحت او عافیت برابر او د دنیا ترقې وي دې دا خیال کو چې موږ زمونږه طریقه الله د خوخه ده چې رسول او قران راغی او توحید او تواضح کو دې انکار کو سوره فرقان اصل ساعت کې دغه شان مسله تیر شي وا نو دا اول الحق نه مراد قران دی او دا دویم حق نه مراد توحید دی چې په قران کې بیان شوی دی ښا حتا جاء من وکي وی ولما جاءهم الحق کله چې حق راغی کنه نو قالوا هذا سحر دا دویم حق چې ذکر کړي دا توحید دی ځکه قران کریم دی خو اصل مسله او مرکزی مسله دا توحید ته چې موضوع یاد کنه ولما جاءهم الحق کله چې راغی دي ته حق مانا حق مسله را لاله د توحید د الله دی اوالی او قالو دی وی هاذا سحر دا خو جادو دی و انا به کافرون او یقینا مونږ په دې کفر کوون کیو مونږ نه منو راپر زجر شو او بل سبب د انکار ذکر کو چې سبب د عظمت په نسبت د منکرینو مالداری ده دا دی وجنا دا ظالمان لګي او دی حق ته غلط نسبت کی او رسو دا خبر هم کوي چې وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم او وی دی لولا نزل اول نازل نکړی شو هذا القران دا قران على رجل په یو سړی من القريتين د دغه په کلو نه عظیم چې لوی دی د دو کلو کې لوی سړی عمان طائف کې او مکه کې نو په کارو چې پای کې په الوی او خلق راغلی وی ولي سبب د عظمت د دې په نسبت باندې خمالداري وکنه او نبوت حق د مالدار غنو د دې وجنه چې دا کیدل سرمایدار و دا دې وی چې په مکاو طائف کې لوی وی مالدار شته نو دا و هي ته ولې درالي چې په دې غریب باندې راتلا قريتين یو سړی د دوه کلو نشي کېدی خو عبارت ته من احد القريتين د یو د دې دوه کلو او بیا علما هغه ذکر کړی دي چې یو په مکه کې نو په مکه کې ولید ابن مغیره ډیر مالدار زامن یې میرو او بل په طائف کې وو نو په طائف کې حبیب ابن عامر ثقفی وو اچھا یې وو مسعود ثقفی وو نو یې په دې دوه کسانو ملکانانو غټو خلکو ولې نه راتل چې نوابان دي چې په دې غریب باندې راتل الله جواب کوي چې اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دا خلق تقسیمی، آیا دا خلق ویشی رحمت دربستا. ولی دیما پدی بانی مقرر کری چی دا اللہ رحمتو نویشه، دا تاکید درد دا عقیده کنه، مانا تقسیم کوئی بخبل رائی. او بیا فرمایی چی دنیا تا نگوری ناہنو قسمنا بینهم، مونگا ویش کرده پمینز دا دی که معیشتا هم دا سامان دا جن دا دی، معیشت اسباب دا گزران دوی کنه، الحیات الدنیا پا جن دنیا کی، ورفانا بعضهم فوق بعض، او چد کری دی مون بعض دا پاس دا بعض، پا مال کیو پا دولت کیو پا عہدہ کیو پا مرتبہ کی، فوق بعض درجات پا دیرو درجو، مانا درجی دا رزق دا یو دیری دی دا بل کمی دی، یو سر مال دولت دیر دیشتا مندی بل سر نشتا، داولی، لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، دې دا پارا چې ونی سي بازي د دې چې کوم مالدار دي، بازو نور ولې چې غریبانان دي، سخرین خدمتگار، خدمتونه ته لي خواله او خدمه، یا سخریه د سخرین لري کنه، معنی چې استهزاء او خورو کی ټوخي داغه په غریبې پورې او خاندې کړې دي، ګوڼه معنی نقل کړې تفسیر کې. نو مطلب دا دی چې دنیا چې او ذلیل سیز ده، داغه تقسیم هم د دې په اختیار کې نشته، نو د عظیم نعمت چې نبوت ده اگر بسند دی پر اختیار کشی، دنیا چې ما تقسیم کړل له الله او چاله لګه او چاله ډیر نه ما خپل اختیار چلول دي، پای کې چې اختیار نه چلیږي. نو معیشت مراد دی دا جن اسبابی د دنیا، او کله چې دا تقسیم په اختیار د الله له دی وجنا، یو بے عقل ساده انسان وي او هغه به مالداری او بل به خیاری او خو قابل وي وی فلسفي وي، لیکن هغه به غریبی او دارنگی کلی او انسان دا مال گٹلو دا پارا دیر طریقی و حیلی استعمال کی، لیکن مال و دا نحاسی دیگی، او بل کسی اگر دا بغیر دا تکلیف نڑیر مال حاصل شی، نو معلومو شو چی دا اختیار او تصرف دا اللہ دے گوری خواه، او دا بتا عقل بدی و خوزی عقل جو جاہل سڑی ہوئی نیچ اگل اخفل زم ورنور دی کلی کلو باندے، او سر دا آگین مال و دولت و سر دیر دے، او بل اگر سر دا زمانی علوم دی، کله سره د قران او حديث علم مشتا، کله سره د دنیاي پيشو علم مشتا، ډېر لوی ماهر دي، لیکن سره دا غینا داغه مال کم دي، گزاره حال دي او غبل شي دي، هغه ډېر دي، دا بعض خلک بیا ولګي دا چې دې ته پوری هغه بیا تهریش هر وی دا برابر پکارو کنه، وګوره دې جاهل سره ډېر دي، دې پر سره نشتا نظر زن زمين مشترک تو، دې او مشر پیر شه دې نو راویندي وته وي اغه مولا او خروس تو الله زنجیر کو ناغوی یذ چې دې ته ګورم کنه چې او جاهل سره دی او هغه سره مال ډیر دی، ایو عالم دی او هغه غریب یو ورځ مو می کول دو سره نه وی، زما ذهن حیرت کې ورزول دی او زیر دینه منکر کړي مش سو خالق شته ماذ الله کم عالم عالم آیت مذاهب و کم جاهل جاهل تلقا مرزوقا، پھر مولانا علما او تکړه کسان وینم چ هغه باندې د ژوند لارې خراب غړي وړي شوې ده، بس کړي کړي ده، پیسې نه حاصلې کی دولت وسره نشته، او کم جاهل جاهل تلقا مرزوقا، سپر جاهلان دي او سره دا غیر مال دولت وسره ډیر دي نو وابان دي، هاذ الذی ترک الاوهام حائره وسیر العالم النحریر ذی الطه، وی دې خبرې وحدونه په حیرت کې ورزولې دي، دماغ ان تلوی مولای زنجیر کو خلاص وای تا قرآن کریم آیات نو لوستې کنه، الله کتاب ته لوستې استاد خلجی صدر راغله چې دا الله په خپل ترتیب باندې کې دی، چاته په سپارل نه دی، چې دنیا مال ذلیل چیز دی، دنیا ته حیثیت نه تر اوسه ذکر کوي چې نه حیثیت لري، چې هغه الله دغه شان کوي چې تقسیم کړل په خپل خوخه، نو نبوت چې لوی نعمت دی، نه هغه بل خلکو په اختیار باندې چې مالدار لږ ورکړي، اگر ما خپل خوخه نه چاله ورکوم چاله نه ورکوم، او دا حقیقت دا غشان ایمان هم دیخا، ایمان هم را لوی نعمت بلشتا، و دنیا کی دا ایمان نا لوی نعمت بلنشتا، که او سره دی اپنی میاشتو بانی لوگی تیری کی، زند تیری کی کنا، حرس و تنمی لائوی که خوشی دا ایمان دولت و درشتا دی کامیاب دی، دی کامیاب دی، تنی بیا صحابہ معاذ اللہ کامیاب نو چی ابو حریر زلان ہوئی او تو ما، بیندش پبر دمی روڑای نو خوڑ لی، خلق براتلو نو چا براله په سر باندې وباړو نه چا په تندي باندې چا براله په وخت کې پټي کولو چا براله تلي تخنولو چې ته باندې یو شي راغلی دی ته مرګي مرض دی مرګي مرګي نو خلو گاو تاسو خیال دې دا کوم مقصد دی دې حیثیت نه نشتا چې حیثیت نشته او هغه په تقسیم د الله دی چې دا حیثیت والا دی چې ایمان دی ظاهره خبره ده چې او به الله تقسیم کړي نو بیا به ابو طالب له ایمان ورکړه او د ابو جهل له بینه ورکړه دا ابو جهل چې د ایمان نصیب کوي کله مرز اعلان وتا ابو طالب د دنیا نه کافر نه شان نه اخر کې بل جواب دی چې و رحمت ربک او رحمت دربستا خیر غرده مما اجمعون داغینا چې دا خلق را یو ځای کوي اشاره ده چې نبوت اعلی او اشرف دی دنیا د سيزونو نه داغي اختیار هم الله سره دی پر فائدہ په دې آیات کې دار هوتا چې په نظریه د مساوات باندې رد راغی سوشلیستو باندې چې بعض خلک وایي چې ټول خلک په مال کې برابري کنه د غنی او فقیر مرتبه دی پکې نه وي دا ډېر ښه نظام دی بلکې یو ور پسیا خوا تلی و چې زمین او زر خو دوار راتلی او جایداد منقوله دی او غیر منقوله دی دواړه دولت کې راتلو او سره زن هم یو ځای که ښځه چې دا درې ځایګانې دي زر زن زمین دا به مشترک وي او دا له دغه سوشلیسټو ناره وه او څوک وایي چې دا مالداري غریبي دا د ظالمانو نظام دی دا تقسیم خو الله نه دی کړی نو په دې آیات کې الله واضح کړه چې دا تقسیم په تفاوت سره زما نظام دی او پای کې حکمت ذکر کو که چېرې ټول خلک په مال کې برابر شي مساوي شي نو بیا هیڅوک د بل خدمت نوکري نشي کولی او کورنۍ کې به الفت او محبت او همدردي وغیره اخلاق ختم شي نو دنیا نظام به خراب شي نو په دې دیوال کې ټول بلاک بلاک تم دیوال نه جوړیږي په دې عمارت کې ټول ور ور کې هم نه جوړیږي په دې کې به څه سریه لګېدلی سبا کې سیمنٹ لګېدلی سب لاکونه لګېدلی سب یو طریقه او سب په بل طریقه باندې دا غیر یو نظم جوړ شوی دی دا د بدن ته وګوره په دې کې الله تفاوت پیدا کړل دی دا د ابوت استاد الله سبحانه نه دی دا غیر دغه ته وګوره مې دې ریډو کې دی اخو را تلې ډو کې ته وګوره دې خو د څنګه لې ته وګوره اخو د مټه کې ته وګوره دې خو د پتونه لې دا ټول یو شان کړل ستاره بس شي جوړ شو بل بونجا باندې جوړ شو دا نه وې مساوات خو ظاهر چې عقل والی هغه په دې پوهیږي چې دنیا کې یو پرز یو ماشینو یو ماشینریم دا دریشته چې په مساوات کې لېږي هغه مخامه خاصه پردي وړي زبغړي سبا دا چې تاون کې وي او سبا اصل پردي راګې نه رسو بیا هغه نظم چلیږي ها چې سوچ کو کوي کنه او دې جمله کې او فرمایل چې ټیک دې چاله او مال ډیر الله ورکړي چاله به کم ورکړي او رحمت درب دار سره غره دی ورحمت ربک خیر مما یجمعون رحمت دربو اور دې داغینا چې داخله کې راځم کوي همدغه طریقې سره تفسیر قرطبی بدی طریقا دا خبره وضاحت کړه ولولا ان یکون الناس امه واحده 33 34 33 د دریو آیاتونو کې چې د رکو په اخر کې دي کنه په دې کې ذلت د دنیا ذکر کوي ادا متعلق د خیر خیر مم اجمعون سره چې رحمت د الله غره له لاغنه چې خلق راجم کوي دا خلق چې راجم کوي دنیا را دولت کرا شي دغه حال وو دغه حال خدا دې معنا دا بل رد دې دغه په قول چې هغه سبب د عزت مالداری ګڼلا نو الله د هغه ذلت ذکر کوي او حاصل بیدایي چې دنیا مالونه د الله په نس دومره ذلیل دي چې د مؤمن د شان سره سم مناسبت نه لري بلکې د کافرو سره پوره مناسبت دی نو په کار خدا وا چې الله دا ټول مالونه کافرو لور کړی وي او مؤمنانو ته هیڅ نور کولې لیکن یو حکمت الهی د دې نه مانع دی هغه حکمت دا دی چې بیا ټول خلک کافر شي مؤمن به پکې څوک نه نو معلومه شو چې کله یو شی په نفسه قبیح دی نو هغه دیو سبب په وجه حسن لغیره وګرځي ښه د بل شي د وجه هغه خو وګرځي اوس وګ دانه شي ویلې چې بیا ایمان والا ولې دا کوشش کوي مال سره څه ګټي حلال مال چې درس کې حلال ویدار دی وجه نه چې دا د بل وجه حسن لغیره ګرځي دلې چې اسې نه چې کفر افلاس می کفر تراخي غریبی می چې دا کفر ترانه کی او تایید د دې باغ حدیث کې راځي چې رسول الله فرمایلی لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقا کافر منها شربۃ ماء کدا الله پنځ د دغول دنیا قیمت د ماشی د وزر برابر وي او کافر لګي یو ګټو بنوي ورکړي نا ولا ولا ان یکون الناس امه واحده کنه وی دا یرا لولا سمنا لولا خشیت هذا دا یرا نه وی لولا کراهیت هذا ولا ولا ان یکون الناس امه واحده او کچره نوې دا چې شي خلق یو ډلا په کفر باندې دا یاره نوې کنه چې خلق به یو ډله شي په کفر باندې الله یو موږ څه کړو دا لجعلنا خام خامون با ورکڑی و مون با جور کڑی و دمائی اکفرو بررحمانی داغ جادا پارا چی کفر کی پا اللہ پا رحمان ماننے لبیوت ایم سقفا چی داغی دا قوزو دا پارا با چھتونو من فزت اندسکینو ذرو و ما آر جاو پونے باوی دسکینو علیہا یظہرون چی پاغیبانی بدی ور خطل ولبیوت ایم ابوابا و سرورا او دا پارا دا قوزو دا دی دروازی و کٹونو بو علیہا یتکیون چی پاغیب آرام کو و زخروفا ورکریو مندیل اسرام دا یاره نه وی چې بیا باندې څوک مؤمن پاتې نشي الله وی دی کافر لا څنګه یو څو ورځې دی شپه ته کالا او یا کالا اتیا کالا د قیامت دا غند ختمې دن کې جون په مقابله کې لکه دریاب دی او سات کې دې چې تلل دې چې دې نشته نو ما ولدا ورګړي خو الله وی تر دې بعد ما ډېرو دولت ډېرو او ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا او نبی دا ټول مگر لگی مزیدی دا جوند دنیا والآخرت عند ربک للمتقین آخرت پنیز دا ربستا دا پار دا تقوی والده لمن یکفر بالرحمن کی اشاره و چه صفت دا رحمانیت خود تازا کی چه طول نعمتون الوی و والد اللہ را طرف ندی او دی اولی دا غصر شریک یا ولد زوری کنه لمن یکفر بالرحمن کفر ایم کرده ده او سرداغین با اللہ ورکول سو کفم من فیضا چتون او پانه اس تو معارج پانو دوئی ادرا پایانو دوئی دروازی و کتون دا سلور ازکا خاص کلو چاہتت داری چدا جوڑی گی دا لرگو نکنه خلق انسر دا لرگی نجوڑی انسر دا اس پنی نجوڑی گی افسر او نور آبادی دا سیمت و خخت و گڑو نئی چې کوم د اوس پنی یا لرگو نجوڑی گی د سپینو سرو نجوڑ کریو او سپینی دا دی وجه نه خاص کلو چدا غیر سره په مکان کې رڼا هم راځي کنه مکان سپین شي ورڼا پکې راشي ناول خو د کمرې چت ضروری بیا چت د خطو ذریعہ دای چې معارج کوی پکې کنه نو بیا دروازې پکاري ورستو کټونه د کیناسو آرام کولو د پار وکاري د دې وجنه په دې ترتیب سره ذکر کړ او زخرو فاصل کې عطف د محل د من فزا نو معنی دا ده چې چتونه بده سپین او سرو زرو یا مقبول له پټ فعل لپاره چې وایي جالو لهم زخرو فاصل ضربه ولا ورکړي یا یکون لک بیت من زخرف مکی سوری نس کی تیرشی حتی اذا اخذت الارض زخرفها یکون لک بیت من زخرف سوری بنی اسرائیل کی تیرشی زخرف سرو تو ہوئی کنا سوالی اور آزی چی کل دیر معلوم کافرانو تا ورکول سبب گرزی دیشی دا پارا دا کفر دا عام و خلقو تو پکارو چی مومنانو لبی دیر معلوم ورکڑا بینا تور خلق با مومنانو بیا تو جواب ہوگا چی دا ایمان چی دا دنیا دا پارینو آغا ایمان پشرک ایسی دیوارن لری د دې وجنه دا غ جانب ذکر کوله کدی مقام کې ښا او خلاصہ به دای چې د الله په دربار کې د دې مال د دنیا د دې جاه او جلال هیڅ حیثیت نشته هیڅ حیثیت عبدالملک ابن مروان ډیر جابر بادشاہ و کوم وخت چې مړ کېدو اوس یې وته ولاړو چې هغه پسې سمدستي ولی احد بادشاہ شو ولی ابن عبدالملک ابن مروان ولی کو سی بیار سلیمان باز شایوا آغا تیوی ویولی طبیعت خرابو وی اوس دا آغا ذات طرف تروانیم چا آغا دا طول بادشاہان و بادشاہ دے دا بادشاہی دلتا بادشوا دا ختم جابر بادشاہ دا آغا تا غلطے مشتا دا آر انسان تا غلطے ہی میو دا آغا سو فکارنامے مشتا غلطے خدا دی چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دغه په دور کې حجاج ظالم دی اختیار ورکو غره هغه په مکه حمله وکړه کنه صحیح کې د مکه بعدیم خراب شو اگر چې بیا دغه نړۍ خسته جوړ کړ لیکن هغه زیاتې هو کو چې باغې د منجنی کو گزارونه شو او بلې غاړې ته نورې کارنامې ډېرې کړې دي چې هغه کوشش دا و چې دا ټول کفر شاته نه نوځي ښه دا لومبه بادشاہ چې سکه د عربو جوړه کړه تر دا وخت پورې سکه د عربو نه و لومبه سکه هغه جوړه کړې ده اغه نور څه خوشی کرا ولید راغنو پاغه وخت کې بیا په دوه حالت ډېر تر لره پورې لا لاغه کې هم سرخه مې غلطه خامه خاوي لیکن اغه نیکه داوی چې محمد ابن قاسم په دې غاړه باندې راغی داغه په دور کې لګل ته اسلام رو رسید پر صغیر پاکو هند دا هندستان کا بلې غاړه ته مسلمان بل قتیبه او خو ولې ګو تاریخ ابن زیاد یا خو ولې ګو داغه په دور کې یو غاړه ته کارنامه مشتا چې اسلام د پاره خدمتونه کړې بلې غاړه ته مهنت هم خود مرګ کوه کې غته وي چې بچو سار څه دل تپاتې شو اوس خدا غزا دربار ته روانه ما یاغه د بادشاہان او بادشاہ دې او اوس ما سره د خپل عمل محاسبه کیږي نو سوار دار چې الله ما بدغه دې کامیاب کیوځو اونن خلم دغلتها دا مقام دی دنیا سے حیثیت نشتا کنی لوی لوی خلق په دنیا کې راغله دي خلق وای چنګیز خان مشهور دي تاریخ چې لګراواله کم از کم تاریخ د عبرت لپاره قتل پکاري منګول ګایو سیده او اشرافاسره په دې ملکونو شروع شو کنه د مسلمانانو ملکونه ټکو ستر کړو پرغه بغداد په یو رسیدل اله ټول ملک کنټرول کې کو چنګیز خان دا غاډو دین نو معلوم او دولت او دنیا خو هغه سره جسور وا او یو وخت به دا هغه په حرم کې سلور زره جنګي وې داسې جنګي چې یې خاون نه لیدلې نیو جنګي بیا چې کله ملک یې دو نوم ګیر چا پیره ته یا سلور سوا یا 500 جنګي نه یو جوړې نه او سره خاطی کړو دې په دې ډېر مې نو چې دې سره لاړ شي دنیا هغه دنیا لیدلې وا دولت لیدلې او پیسې ټکی لیدلې هغه چې کوم سره راځم کړو نو په تنه دغه چې هغه سور سره وو هغه یو ځای کې خاص کړی اوسم دی هغه په اړه د اخباراتو کې کله کله راځي او دوه میاشتې مخکې دا ټاپک چلے دو چې دې په دې بین الاقوامي ټیم لګیا دي چې کوم ځای باندې شک راځي چې دا ځای به هغه دی او کوي چې دا ځای له تر اوسه مونږ تینې دي هغه سره هغه ځای ته کړی په تنه دغه چې هغه سو زر بار اتلې دي یا دولت ته چې هغه پټکړو څه یو کړو وا هغه تیر په خوف نه شو لکه بعد غونډې پناشه د نظر نه کنه د دنیا دغه حیثیت چې خپل ملک وګوره یو ورځ بادشاهي او بل ورځ چې ګوري نو بیا د حیثیت نه یا په جیل کې بندي بل ورځ ګوري نو ورکړي یو ورځ بادشاهي بل ورځ ګوري هغه بادشاه بیا بیرای د کافرو په ملکونو کې پلیډونه سپاکی راځه پاتې دنیا ورو دنیا ته حیثیت نشته او خلک دې ته ګوري نو چې مان دې وسره دولت ته وسره نه دا مال او دولت د نه کټ کاو دا غ ذات ته ګوره چې ذاتی لحاظ سره د کې څه انسانيت شته او کنه دین په کې سوره درجه کې د اخلاق په کې سوره درجه کې دي تاغي او تلا قران کریم ما ته دا مو کې ته کوي د عبرت لپاره کې صحیح دا اوس ته ما کړې مو افلاطون ډیر لوی فلسفي تیر شوی دی او ویلوم به دا علم العلم المقناطیسیت یو دوی کنه هیپ تلپیتی هیپناټیزم مو دوم وی دوم به موجود داغي هغه چې اوسری باندې به ګور اثر وکړو چې داغه په خیال کې بیدار راو او چې زه بادشاہ یم او زمما مخه ته خو خوګه مو سره کولې پرتی هغه به داری چې پرتی پورا قابل وي په دې کې ډوره ماهر لیکن خپل ژوند دې ملنګ یو میوزه کې داسې پروتو دا د ارسطو استاد دی ها ارسطاطالی سی او د سقراط دی بقراط دی شاګرد دی مشهور فلسفي و الله یې خو منو خو دې غاړه ته بلې غاړه ته خراب شو چې پیغمبر نه مني کنه داسې خلک بلې غاړه ته خراب شو او د کتمی عالم هم قائل و سره غلط یې خیره مو هغه په لار کې پروتو په دې کې د بادشاہ سورلی راتل او د خپ آرام باندې خپل غزولی دی که تاسو یو د خپل نور رسیدو نو ته پاسا هغه ته ور اخو ځکه نه داخلو لار دا څه څنګه وې دلته پروتو په بادشاہ روان دی روان دی کنه او خپل لار مده بغیر دی کنه خو یو طرف ته پروت دی شور شرو په دې کې بادشاہ دل نه کتل وی خلک کوله غونډه وی یو ملنګ پروت دی په لار کې لار نه پرې دی خو هغه ودمه کوي چار خو دغه زمانی راځي والا ولا راغه ور دې راځي کده پروت دی او دوی پاسه کنه ملنګ وسره پاسه وی تا ته پته نشي چې بادشاہ ما ما سره دا دوره مال دی دوره دولت دی دا دوره دوره فوجان دی را سره او دی له دوره دوره تل خاګانی ور کوم دوره سره دی را سره هغه خاندي هغه ته دا خطا خارجي څه دی ذکر کړو تاکي دن ذاتی څه کمال لو دن ذاتی دا خو که سبا ما سره نه زبم دا سیم داته جسن گئی یا چې بل سره نه غبم دا سیلا خو دا فرق وجه نه دا فرق وجه خو دن ذاتی علم دی هغه ملام خوري روپیال دی نو اځه ما بادشاہ اندازو هغه سره ټوکه موګه شروع کړی هغه ته ګوره کمال هغه کمال نه چې هغه دنه پړ کې هغه ستانه سو پټوري نشي هغه علم دی علم سو ځان نشي پټولې ښا هر څه پټ کې دا ظاهري دور نه ولا ته هغه ولا خلک تعالی کې هو علم د چا سو نشي تعالی کولې ښا هغه سره پړ کې پروت دی په دماغو کې پروت او هنر یا فن په دنیا کې کوم علم نه کنه هغه سو ځان نشي پټولې هغه سره دی نو بادشاہ هو ځان ملنګ ډېر خوي هغه دې په دې په لغاره تیرېږي نو دوه لږ دې نه ویواز ورکو چې بادشاہ څه یو خبره کوم که خبره قبل ای وی او وی سبا و زما میلمانی تو استاد علا کرے وی ټول وی او ټول لغه خان دلی وڅیټ وی جا ټیم شو سبا یا بل ورځ یا بل ورځ کنه وی پدې کې دور پسې کسانو لے غلی او کسرا دې چټی ول ورته دي جیه تاسو له څنګه ملنګ داوت درکلو نو راشه اوس وی دي چې باز روتل او بار یو قتل نو په سارا کې محلات ولاړ دي اوسې محلات دي چې ناشنا محلات دي راځي په کار زما په ملک دا محلات جوړ شوی نه ماته پته نشته او خادمان ولاړ دي دیو ډېر په ادب باندې دی را دن نه کړو بیا غي کې نه استو بیا غي چې کوم داغه زمانه مطابق د دستور خوراک خوراکو هغه او شراب کباب پر سی وکړو هغه په سر کې وګانه بجانه ارته اورې دو او جو بدی کې به داسې او دغرا کې چې وځو ټول چې د شیوی د شپې راشه سره پاسې ټول په خورو کې پراته یو لاره خورې لر کولې بل لاره خورې لر کولې وې چې بکارو هغه محلات څه شو غوښنه څه شو چې دیو په ځکه ځان ګرځول چې مونږ ته هوتې دا زموږ علم کمال دی دا زموږ دن ذاتی کمال دی دا خارجي کمال نه ما ته تار ځکار کړو زونه ای زوم نو ګره مقصد دا دی چې دنیا څه حیثیت نشته نو څه حیثیت لري دا ته چې سخوري دا کوم خوري دی ګورې ښه ولې د بار په شکل کې چې بارو دي دا غینه څه شي جوړي چرته لا چې دا ته چې صاحبون دي رینه څه جوړيږي رینه د کخوره جوړيږي اخیری د انسان د استعمال هر شی کبار دی ارستو کپال دی لکه وخت به تیر شي کپال دی د دې وجه نه قران کریم دا کله کله ذکر کی او دې کې مقصد هم صرف دای چې اصل خو ګوري دین له او خلق دا غینه رو ګردانی کی دنیا او دنیا خو د ضرورت یو شی او مقصد نه او د ضرورت نه مقصد جوړ او چې کله د ضرورت نه او سړی مقصد جوړ کی کرا نو بیا هغه د الله د کتاب قال ناراضي نا خو په غیرت شروع شو چې اومه یا شو اند کې رحمان ورته په پاغه خلقو چې غیر د قران نه ډډه کوي مورزین دي د 31 آیات کې اور پسې بیا تزہید د دنیا تسلی ذکر کوي او تلوي کوي بیا به ترغیب قران کریم ته دی تلوي کوي بیا به دلیل نقلی جمالی رسول انبیای کرامو نو ذکر کوي او بیا به نقلی تفصیلی دلیل د موسی عیسی علیه السلام نو د موسی علیه السلام نو پیش کوي او یو شوبي جواب پکې وو پرځوس کوي او د عیسی علیه السلام نو پیش کوي بشارت او تخفیف په ذکر کوي وش په تاتش کې دي دغه مقام نه اصل کې هغه چاته زورن دا چې څوک دا الله د کتاب نه او دا الله د دین نه ډډه کوي او مایا شوان ذکر الرحمن او څوک چې ځان شمکور کی ځان لون کی د ذکر د رحمان نه دا الله د ذکر نه چې دا الله کتاب دی ذکر د الله کتاب دی هاذا ذکر مم ما ایا و ذکر من قبلی دا غي نه ځان لون کو د څه د وجه نه د دنیا د وجه د دولت د وجه د پیسو ټکو د وجه هر دبی وی یو څو شیرونه زما ډیر زیات خوښ دي او دې مقام کې هغه نقل کړیو چې لوکانت دنیا جزاء لمحسن اذا لم يكن فيها معاش للظالم لقد جاء فيها الانبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم دنیا کا چرته د یو سړي د نیک عمل بدلوې کنه دنیا مال او دولت نو پدې کې او بیا ظالم وروونه او په دې دنیا کې انبياء وګورا اغه وګي پاتې شوې دي او میاشتو میاشتو غي ډوډۍ نه د خورلې سره د دې نه چې مخاوري د خلک لري او سارو ته وګورې کې ډېر ډګي کړی دا لري مر خوراک به توګي او میخه چې په اورس کې سره خوراک پیغه او ته په یو میاشت کې وکی هیڅ کولې نو خوراک کو مقصد دو کنه نه د دنیا د ژوند مقصد او انا قاسم جان او رحم الله وی روزه کې مناظره وا جو بنیانو کې قال عالم دې رشید لوبې دارو می دیوبنه غو جوړه دا یې بنیانو کې دی هغه مناظره کې چې دا کوم مقابل دی یو هندو سره مناظره چې اسلام حق دی او کې هندو ټول حق دی هغه هم داسې یو کمره کې ناستو او دین ناستو په دې کې دا هغه یو خاص مرید راغی او ته وی چی وی دا کمره نه ده چې ته خو ټول سمجمې لاړې او سمور سمیر یو شل کې رو وهو ته لاړې ما وی چې دغه کسان ډیر چې ما وسه تل یو کس پکې نه دی یو کس دی هغه هندو ناستې بیا ما وی چې کله زمون مولانا صاحب سره په خوراک مناظره شو خو دې به وبېږي خوراک خو ستاسو دا حال چې موږ تاسو ګوري او څون وړه والے کنه که دا په خوراک کې مناظره شو هغه خاندې هغه ته ویلي وایي که په خوراک کې مناظره شو موږ خپل می خراب وایو ای بیا لاګې نه سیوا وکړي کنه وې تا چې دا سوچ کو چې په خوراک کې مناظره ده نو که په خوراک کې مناظره شي دوی تو کل په خدای په دغه لګي درې ورځې امام بن کې بری کمره کې او بو ډوړې و ما سره نه یو دې هم بن کې کم یو تن چې ژوند یو بدل وګړي دې په یو کمره کې مړ وایم خپل کې یو له خوراک سره دې په دې کې ولې نه کوم دا خو یې څه حیثیت دې نشته کنه د دنیا څه حیثیت نشته او تل کې داګه د وژنه د الله دین پری دي او مایا شوان ذکر رحمان او چا چې لګي سترګې پټې کړي د الله د ذکر نه د رحمان د ذکر نه آش وسط وي ان نظر به ضعیف البصر یو سړي سترګې کمزوري زمو خلک وته شمکور وي چې دغه غوند تیار شي بیا د خوشکاری نه کنه شمکور یې غزان پورا نه دې پټې شي خو لګي پټې کړي ځاني لو کوم ته غافل کړي نه داګه د حال د سترګې په ټکړې چې داغه بس حالې کړه ومن او هغه سوق یا شو چې د لګي سترګې په ټکې شمکور کی ځان ان ذکر الرحمن د الله د کتاب نه نو قیز له شیطان ان خلو من په پوری شیطان شیطان ور پورې ان خلو کا قیز اصل کې هغه پوست کې ته وی چې هغه سیس پورې ان غدي لګه د پیاس پوست کې ده کنه د کشان دې سره لازم مقیز له شیطان ادب ور هو له قرین ناغه بیا ملګری چې شیطان ملګری شنو بیا خو د خیر کارو کی کنه په هو له قری ناغه ملګری او ائنه هم لا يسدون هم عن السبيل او یقینا لا شیطانان اړي دا خلق د لارې د حق نه ويحسبون او دې ګمان کوي انهم مهتدون چې یقینا دې هدایت مندون کی دي انا زميرونه د جمع رستوراړو ځکه چې شیطان دې مقام کې په معنا د جمع کې دي نو معنا چې او شیطان دې او منم په معنا د جمع دي جنس مرادی په دې مقام کې او داری او تن سره خپل شیطان لګېدل دي او انهم له سدونه دا شیطانان لګي نو دا خلق بندي او اړي یې رسنا سبیل سبیل د الله کتاب دی سبیل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی دې وجنه او دې ذکر الرحمن دی دا غینه واړی او دې څه خیالي او يحسبون انه اشاره ده چې گمراهی دو قسمه ده یو دا چې ګناه او ته ګناه کاری خود به پروايه د وجینه کوي دا خو صرف فاسق دی کافر خو نه دی او بل هغه دی چې ګناه او ته ثواب کاری او پای کې پیدي غني دا مرتبه بیا د بدعت ته دا ډېر خطرناک مرتبه ده کپا کیده کی کپا عمل کی او دا د ډېر خطرناک ده ځکه چې انسان د دین بیا توبه نه وباسي ولې چې وسړی او کار خ کار غني نه توبه کوي وباسي حدیث کې راځي دا چې توبه قبليږي خو د بیرته نه قبليږي سوال دار راځي چې رب دې دې څه کافر خو نه دی د مشرک توبه الله قبلي دې دې ولې نه قبلي راي اصل کې علمو حقیقت او حقیقت دا او چې دې چې کوم کار کوي نه کار ته ثواب وي کنه ثواب نه توبه وباسي غلاګر چې غلا کوي غلا ته ګناه وي ذکر توبه وباسي زانی چې زنا کوي زنا ته غلا وي ذکر توبه وباسي او دې خو دې ته ثواب وي چې ثواب وته دې توبه راځي نو باسي ثواب نه توبه وباسي دا ډېر خطرناک چیز دی چې بیا دا خیال کوي چې زه په حق روان یم دا په دنیا کې د مبتدعينو مثال دی هغه خلق چې د الله د شریعت او د دین په مقابله کې بل سرای په څه شوی دی بل خبره په څه شوی دی او هغه وته ډېر اوچت کاری او ثواب غني مبتدعين چې په دنیا کې څومره بدعات کوي نو دا ثواب غني د فوجره چې مفتی کفایت الله ته په دیوبندانو لوی عالم چې دا هغه د خپل کتاب کفایت المفتی درجه ده پتاوي دیوبند د پاسه اغه وړوندري سلام کړو تعلیم الاسلام دا واړې وي پای کې دا سوال کړو چې شرک او کفر پسې دیم نمبر غټ ګناه کم نه هوې بده دا د غلا د پاسه جرم نه دا د زنا د پاسه جرم نه ولا سوچو کا دا مونږ چې بار بار لګې یو باندې کسان وي یره وي هرې دوره غټه مسله خو نه ده فرض نه پسې په جمع دواو کړو څو کفر شو سنتو نه پسې په جمع دواو کړو یا په غمونو کې د جمع دواګانې کوي یا په جنازې پسې رجمه دعا وکړه ټول غټه خبره خو نه تاسو ولا ډېر زور ورکړل دی دا بدعت څه د بدعت مقام تاسو معلوم دی یو کار نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه نه کړي تابعین نه کړي د دین د سرور او امامانو کې یو امام نه نقل دا خو ډېر خطرناک دی هغه او دی او ثواب وي ګوري دې چې کینو په دین دې کې چې ثواب دی ټیک د کډانیه دی نو یو سره دعا کوي دعا او عبادت کوي عبادت سره د ثواب په نیت کې وګڼي دی کې دعا خو اثر عبادت دی کنه نو ظاهر نه چې دې ثواب په نیت کوي نو دا خطرناک خبره وه دغه یو چې علماو به مستقل کتابونه لیکلي الاعتصام د شاطبی دو جلد کې ملاويږي المدخل دو جلد کې ترور جلد کې غلي اصل اوسه دو جلد درا وان کړل دي علماو مستقل کتابونه بدی لیکلي بلکې پدری مسد کې کتاب شو کتاب البدع والرد عليها او النهي عنها دا ابو الوزاح قرطبي د سلورمه صدې عالم جوړونکي هغه کړول دا ډېر خطرناک شی دی ها وهب یو لوی تابعی تیر شوی دی هغه وی چاوتوی ستاسو پلان کې بده دي مولا سره ناس ته معتزله پاغه کډیرو هغه وته وی لان ارا عیسا یجالس اصحاب البرادت والمعازف احب الی من ان اراه یجالس اهل البدع دغه خپل زوی وینم چې د ګمانو سره ناس ته او ټنګ ټکور کوي دپړې لډنګ ور کوي باجګه گئی کډیږي دا ما تر دینه حق کاری چې زوی وینم چې بده دي مولا سره خوا کې نه ولې هغه کوې دل کنه کړه دې بده څوره ناکار مرتبه دا به خبره زمون ساده خلک دی دې د کته وای دا شرک دی دې سټو کوي ډېر چې دا به خوشي چرته دې ته پښتو کې ځکه کله دې مرګره دې پښتو کې دوا چې هندو بشي لکه علي رام دې رام تاسو ته کنه دونی چاږي خا خا خا وی دا شي نه بیا بیا به پوښ دې غریب کو بده نه پوېږي ته دا شرک بدعت شرک بدعت کوا او تا وته وضاحت نه نکړي نه نکړي نه غریب وې چې دا چې مړه ټول خبره بني دا دې راګه خبره ده قران کریم دا غیرت کوي چې دې بیا نور خلقون دلاري نه اړي کنه ولې بدعت ته ثواب کوي نور هم دعوت ورته ویراشه شامل شي پکې چې شامل شي ثوابونه دي پکې کوم ځای کې چې کوئی د بدعت راغې کوئی اگر چې ګوره بدعت نه لیم تنظیم ساتل لري ها ډېر تنظیم ساتا ځکه بیا به خیال دای چې څنګه ثواب کوم او ثواب کار بني وای سبونه علی رضی الله عنه واقعا بار بار ماته سو ویلې دا عبرت ته پاره چې او دن ډاکټر د موږ نه مخکې مخته موږ لانو شوی نه پرې کول هغه دا ټولیس مصنف کړه دی او ته کې نه اجلس کوڅه دې نه کړی کنه هغه ته دانی وسلی ما پرې د موس کوم هغه ته ایجلس موس موس مکه موس نه نشته نا هغه سره خبره برغه غوته وی هغه سړی وته وی علی رضی الله عنه وی زما خدا یقین دی چې الله به مالک موس باندې عذاب نه راکړي موس کوم نا هغه ته سو علی رضی الله عنه او زما دا کلک یقین دی چې الله به دې موس تعالی عذاب درکړي نا هغه ته ولي موس کوم ویلی مخالفت کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام خستان زیاد پا مونز بانے مینو پا نفلو مینو تو پا دیو وقت ہمون اگر ندر گلے پا دور زندگی کی چاگر نفل کری تے کہتے کم کو جائے سر خبر دارا بس صحابو ندر کرے ولی سر آغیر پاس ہے نبی علیہ السلام ندر کرے طول زندگی کی اگر مونزونا کولو شدہ دومنا مشہور خبر ہے صحابو خود آغد او دس ہے ات دارنگ داغد تکانو تکلو ہے ات اگر مون ترا نقل کرے چھ پا دی طریقے تکانو تکل پا دی طریقہ کو داولی مرا نقل کرے اخر بکار خود آو چھ کم وینم چھ ولی سر حدیث کو بکیوے کرے او تاسو یو صحیح حدیث ته یو صحیح دا ټکی وسره وره نشته نشته ولې ور پورې اړه لري دا کنه اڅو کې چې کی غزان ته هر جې پلان کې سیمه کې لینګې سیمه هغه الله ته پریدا موږ پاګې باندې الله وکیل نه ویلا ګرځو الله ته پریدا الله کوشش کوي جاو دا وره وایز قال ابراهیم لبی او کله چې وی ابراهیم علی السلام خپل پلار ته او قومه خپل قوم تعلق انني برا براءن يقينا ذبي زارما ذبيل ما جدايما مما تعبدون داغنا چ تاسو بندگی کوي الا الذي فطرني مگر غزا چې پیدا کړي ما فإنه سيادين يقينا اغب ما تلار کوي ما به مضبوطي په دین باندې ما وکړ کوي وجالا كلمه باقيا وګر زول الله دا کلمه توحيد باقي پاتې في عقبه اولاد داغ کې پر علي ګلو د انبياو لعلهم يرجعون دي دا پارا چې دی واپس راوګرځي د شرک نه ایمان ترش بل متا توها ولای او اباهم بلکې فېدی ور کړی دی ما دې موجود او خلق ته مشرانو د دې تپلارانو د دې تا حتا جاءهم الحق تر دې چې راغلی ته حق قران کریم ورسول مبین او رسول بیان کوونکې ولما جاءهم الحق کله چې راغلی دی ته حق مسله د توحید مسله قالو دی وی هاذا سحر دا خو جادو دی چې جادو په شان درو او اینا بهی کافرون یقینا مونږ دین انکار کوونکی یو وقالو او دی وی لولا نزل هذا القران ولنازل نکړی شو دا قران کریم على رجل من القريتين عظيم فيو سريبان دې دو کلو نچل وی دے هم يقسمون رحمت ربك آیا نو دی وی شی رحمت دربستا نهانو قسمنا بینهم مونگا ویش کرده پا منز دی که معیشت هم ده سامان ده جند دی فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی ورفانا بازا هم پا وقباز ان درجات او چد کلی دی مونگ ده بازو ده دی ده پاس ده بازو دیر درجه ده رزق لیت ده خیز بازو هم بازا سخریا دی ده پارا چونی سی بازی ده دی بازو لخدمتگار ورحمت و ربکا او رحمت ده ربستا خیرون غرد من ما اجمعون داغینا چی ده خلق رایو زی گئی ولولا ان يكون الناس امه واحده او کنه ودایرا چې شي بخلق یو ډله په کفر باندې لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نخامخا جوکړې به موږ د هغه چا د پاره چې کفر کوي پر رحمان لبيوتهم سقفا من فضه چې د پاره د کوټو داغي بچتونه وې د سپینو زرو و معارج او پونه عليها يظهرون چې باغې باندې بدی قتل چتونو دا ولبيوتهم ابوابا وسررا او دا پارا دا کوٹو دا دی دروازے او کٹونا علیہا یت تکی اون چی پاغے بے تکی آگانے لگو لے آرام دیکھو وزخروفا ورکڑی بو مندی تسرم ان کلو ذالکا او ندی دا ٹول لما متاو الحیات دنیا مگر فانی سامان دے دا جون دا دنیا والآخرتو آخرتو عند ربکا استاد رب پنیز للمتقین دا پارا دا پرہیزگارانو لے ومن یاشوان ذکر الرحمن او چا چې لږ سترګې پټې کړې د ذکر د رحمان نه نقیض له شیطانا نون خلو مونږ په د پورې شیطان به هو له قرین نو هغه به د ده ملګري و انهم لیصدونهم او یقینا دا شیطانان خامخا اړی دي خلقو لا عن السبیل د لارې د حق نه و یحسبون او دی ګمان کوي انهم مهتدون چې یقینا دی هدایت والدي